Ja. Nesz édesanyja, na, Nesz, hogy vagy, mint vagy, mit csinálsz? Jó vagyok, reggelizünk. Ja, de a telefont azért nem szoktad megnézni, ugye? Hát hogy az felébe? Hát itt vagyok, bent a konyhába, ki sem megyek akkor. Hát én nem tudom, vagy nem voltál bent, te áll a konyhába, vagy nem hallottad meg, vagy valami. Szerintem egy jó pár szó hívtalak, ott mégsem nézted meg. Meg ezt kimutassa. Halló, rossz vagyok. Nem fogadott akkor, hívásokat. Jó. Akkor most mi van? Akartam kérdezni. Hát még hívtalak akkor, mikor azt elkezdted hívni az öcsémet, és akkor mérges volt, hogy na most mi van ebben a telefonnál? Mindegy, de váltsunk témát most. Mit akarsz mondani? Hát akartam kérdezni, hogy mit csinálsz máma? Semmit. De mégis mit na, akarom tudni? Mit csinálunk máma, tata? Jó. Azon kívül? Nem tervezem semmit mámáról, lányom. Hát de akkor mit nem dolgozol? Most nincs, nem a... Köszönjük, nem dolgozol semmit. Ahogy most mindjárt menjek, hogy egy kicsit később, azért kérdezem. Nem is kül, hogy gyere, minek gyere, azért, hogy semmit nem csinálok. A régen is kell, hogy régi. Jó, tata. Nem érti, de régen ide se. Nem. De jó hideg van, ugye? Na, akartam mondani, hogy máma Dorottyát főköszöntötted? Dorottya van? Aha, mondta a rádió. Hívlak, de itt a csuda van ebben a telefonnál, puty, nem vetted föl. Te hívtalak, ezt már főköszöntük. Hívtalak is, meg minden, és akkor mi a csuda volt? Fővetted, mert valamit mondogtál, hogy valami el, mi a csodás. Biztos akkor akartad az öcsémet hívni, azt közben én csörögtem, ott akkor mi a csodástál, nem? Nem tudom, lányom fogalmam. Biztosan, mert én hallottam. Hát. Jó, hát. Úgy szerettem volna tudni, hogy mit csináltok. Máma. Jó, van már, hogy lehet, egy kicsit később akkor elmegyek, jó? Na most mit csinál, azért felejtsd. Azért, hogy elgyere fölösleges. Fölösleges a telefon, beszélgetünk, hogy... Én fölösem a telefon, de te nem szoktad. Mindig fölösem, mikor itt vagyok. Mikor meghallod, ugye? Hát jó van, akkor. Na jó van, hagyd a benneteket, reggel is, majd visszahívlak, jó? Jó. Lesz édesanyám akkor. Ja. Ja.